Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest sobota, 21 stycznia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda pogratulował nowemu prezydentowi USA, Donaldowi Trumpowi. Dziś w Zakopanem narciarskie szaleństwo, kolejne zawody Pucharu Świata w skokach z udziałem Polaków. Od początku listopada ponad 1,5 miliona Polaków zachorowało na grypę. Prezydent RP pogratulował wieczorem nowemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Wszystkiego najlepszego, panie prezydencie, napisał na Twitterze Andrzej Duda. W pisanych po angielsku gratulacjach polski prezydent oprócz życzeń wskazał też, że oczekuje na umocnienie naszej przyjaźni i strategicznego sojuszu. Donald Trump został uroczyście zaprzysiężony na 45. prezydenta USA. Na Kapitolu zakończyły się już uroczystości. Trump opuścił budynek kongresu i pojechał do Białego Domu. W tej chwili przez Waszyngton przechodzi uroczysta parada. Po złożeniu przysięgi na wierność Konstytucji i wygłoszeniu orędzia do narodu, Donald Trump wziął udział na Kapitolu w uroczystym lunchu z kongresmenami. Tam wyraził uznanie dla Billa i Hillary Clintonów i wezwał uczestników spotkania, by nagrodzili ich brawami na stojąco. Po przeglądzie sił zbrojnych wraz z pierwszą damą USA Melanią Trump i synem Baronem wsiadł do prezydenckiej limuzyny i ruszył aleją Pensylwanii do Białego Domu. Przejeżdżając obok hotelu, którego jest właścicielem, Donald Trump wysiadł z samochodu i część trasy przeszedł na piechotę. Po obejrzeniu parady para prezydencka weźmie udział w 3 balach inauguracyjnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Kosztowała ponad 2 miliardy złotych, ale dzięki tej inwestycji Huta Miedzi Głogów jest najnowocześniejszą na świecie. W uroczystości otwarcia nowej linii produkcyjnej uczestniczył prezydent. Nowy piec zawiesinowy to technologicznie najwyższa półka. Jego budowa zajęła tysiącom ludzi 7 lat i choć rozruch pieca zaczął się kilka miesięcy temu, to pierwszy już oficjalny spust nastąpił w obecności prezydenta Andrzeja Dudy. Wielkie wrażenie zrobiło na mnie zaangażowanie pracowników, z którymi miałem przyjemność i zaszczyt być w momencie, w którym nastąpiło otwarcie pieca. To jest ważna data nie tylko dla Huty, to jest ważna data dla Głogowa i to jest ważna data dla Polski. Przede wszystkim dlatego, że nowy zakład wytopu miedzi ma służyć KGHM-owi przez kilkadziesiąt lat. Relację przygotował Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. W Zakopanem zamknięto część ulic dojazdowych do Wielkiej Krokwi. Kibice mogą korzystać przy skoczni tylko z wyznaczonych parkingów. Przy wjeździe do stolicy Tatr ruchem kierowała policja, bo tłumy fanów skoków zjeżdżały przez cały dzień. Nie wszyscy zmieszczą się na trybunach, przyznaje burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. To, że mamy tak wspaniałych skoczków i w tym momencie mają świetną formę, powoduje to, że spodziewamy się mnóstwo kibiców i jestem święcie przekonany, że to będzie wyjątkowa impreza. Z tego co wiem, to już dość dawno biletów nie ma. Natomiast cieszymy się z tego powodu, że nasza skocznia leży w tak wyjątkowym i pięknym miejscu, że te zawody również można oglądać troszkę może w mniej komfortowych sytuacji, bo nie całkiem tak blisko, ale spoza skoczni również z ulicy można widzieć, kibicować. Władze Zakopanego apelują do kibiców, by zostawili samochody przed pensjonatami i hotelami i w miarę możliwości poruszali się pieszo lub korzystali z komunikacji miejskiej. Alternatywą dla zatłoczonej zakopianki może być kolej. Na ten weekend uruchomiono z Krakowa dodatkowe pociągi. Od początku listopada ponad 1,5 miliona osób w Polsce zachorowało na grypę lub inne podobne infekcje wirusowe. Ostatni meldunek epidemiologiczny informuje o największej liczbie zachorowań, bo u ponad 160 tysięcy osób stwierdzono infekcję. Profesor Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego podkreśla, że w ciężkich zachorowaniach diagnostyka w kierunku wirusa grypy jest bardzo ważna, aby skutecznie wyleczyć pacjenta. Diagnostyka jest bardzo istotna, żeby móc zahamować infekcję, bo leki antygrypowe nowej generacji mają działanie takie, że blokują namnażanie się wirusa, a w konsekwencji oczywiście uniknięcie powikłań. A druga sprawa, żeby nie dostawać w ciemno antybiotyków, ponieważ antybiotyki nie działają na wirusa grypy. Profesor Brydak przypomina też, że ptasia grypa, o której kolejnych ogniskach słyszymy, nie ma zdolności przenoszenia się z człowieka na człowieka. Nie ma udowodnionej transmisji wirusów ptasich do człowieka, oprócz H5N1, który został pierwszy raz wykryty 9 maja 1997 roku. Ale to był wirus, który powodował i dalej powoduje około 55% osób zakażonych zgony, ale nie ma zdolności transmisji z człowieka na człowieka. I to jest bardzo istotne. Więcej zachorowań na grypę jest też we Francji, Hiszpanii, Belgii i Austrii. To był serwis Trójki.

John Mayer otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. The Search for Everything Wave 1 to jest tytuł epki, nowej epki Johna Mayera, która miała swoją premierę 19 stycznia. Miło, prawda? Muzyka z tej małej płyty będzie nam towarzyszyła przez całe nasze spotkanie w Trójce. Dziś z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. To John Mayer z płyty, która już jest, a za chwilę muzyka z płyty, która oficjalnie ukaże się 24 stycznia. Wyłamali się trochę z tego zwyczaju, że płyty mają swoje premiery w piątki. Ale nie szkodzi. Najważniejsze, że jest już ta płyta z nami tu w Trójce. Tribute to the Police. Marta Król, Paweł Tomaszewski Group. Marta Król, Paweł Tomaszewski i jego zespół. To płyta Tribute to the Police, czyli to wszystkie piosenki autorstwa Gordona Matthew Sumnera, czyli Stinga. Jest ich w sumie 12, chociaż podstawowy zestaw to 10 plus 2 bonusowe. If you love somebody, set them free i If I ever lose my faith in you. Czyli tak, Marta Król przy mikrofonie, Paweł Tomaszewski na pianie, elektrycznym pianie, syntezatorach, organach, Przemysław Florczak na flecie, klarnecie i saksofonach, Ewelina Sandecka też na instrumentach dętych, Andrzej Święc na gitarze basowej i kontrabasie, Paweł Dobrowolski na perkusji i Sławomir Berny na instrumentach perkusyjnych. To cały skład zespołu. Zaaranżowane wszystkie utwory przez Pawła Tomaszewskiego. Przy Message in a Bottle, przy aranżacji tego utworu pracował także Łukasz Flakus. A płyta nosi tytuł po prostu Tribute to the Police. Pewnie jeszcze dziś do tej płyty wrócę w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie, tak jak i do epki Johna Mayera, The Search for Everything Wave One, bo od jednego z utworów z tej małej płyty zaczęliśmy nasze spotkanie. Dobrze, no to skoro były nowości, to za chwilę będzie czas na gości. Nie jestem gołosłowny, mówiłem o tym u Homexa. U was płoną mosty, u mnie płoną słowa w wersach. Nie trzeba mi polo kokty, żeby w tym kingsize przetrwać. Tu grają ludzie, chłopcy, groźne koty, stage fighterzy. Zawodowcy, z nimi ciężko się w większości mierzyć. Wyciągam wnioski i próbuję równać pod ten poziom. Kiedy rzucam swoje woksy, muszę wierzyć, że słów pożo. Liczy się każde słowo, mówię o tym nader często. Ludzie żyją obok, mają zamiast marzeń przeszłość. A ja chcę wciąż na nowo, nie pozwalać całkiem strzeznąć. Ruszać głową, bez tego gra się raczej kiepsko. Coraz bardziej, pieszczę detale i nie pielęgnują farsę. Siłą się stale na popisy efekciarskie, a my w jednej z małych salek gramy samą nagłą prawdę. Stany agonalne w polskim rapie i showbizie dla tak wielu są tak fajne, że celowo schodzę niżej. Głębiej, bardziej do zadymionych klubów z klimatem jak w Birdlandzie wkładamy tony trudu. Byś mógł poczuć się fajniej, poczuć się wyjątkowo. Pozbyć się wszystkich barier, liczy się tylko słowo. W kontrze do szybkich karier muzyka najwyższej próby. Od ludzi co na jedną kartę postawili tu dziś swoje szanse. Przyszłość tworzyli całe życie, ciężką pracę. Wszystko w niezależną muzykę. To wolne myśli i nieskrępowane dźwięki. Taki sen kiedyś się przyśnił, teraz jestem tego pewny. We'll be right back. Intro i New Reality. Dwa utwory otwierające płytę Tego Chciałem. A w studiu goście Bartek Eskałbejsk-Kubisz i Tomek Nowak. Witajcie. Witamy serdecznie. Cześć. Nareszcie udało się spotkać. Pierwsze nasze spotkanie, pamiętacie? Na Jazz Nad Odrą? Na Jazz Nad Odrą. Zagraliśmy koncert w klubie i przyjechaliśmy, walczyliśmy z czasem, żeby zdążyć jeszcze przed końcem studia tego takiego festiwalowego. No, świetnie, świetne spotkanie, świetne wspomnienia z Nie pamiętam, jak wtedy już mówiliście obaj, że już druga płyta lada chwila, no i ukazała się jesienią 2016 roku, tak? Ta płyta wasza? Początkiem listopada. Nawet. Mhm. I od razu, co rzuca się w pierwszym kontakcie w oczy, to na okładce jest nie 13, 14, ile było na pierwszej płycie numerów? Zresztą było 11, tylko one były dłuższe. A widzisz, czyli nie było ich tak wcale więcej, bo tu jest 10, ale są zdecydowanie bardziej zwarte te utwory. Płyta jest mniej więcej 20 minut krótsza. Mhm, tak, 50 minut ma. Myślę, że to też było takie założenie, żeby ona była jednak trochę bardziej zwarta. Tomek tam przy komponowaniu muzyki miał też pewnie takie założenia. Tak, no chcieliśmy troszeczkę może ułatwić słuchaczom odbiór naszej płyty, co po niektórzy troszkę narzekali, że była zbyt długa, no to mówię, już jest kwestia dyskusyjna. A w tym przypadku powiem wam, że ja się dziwię, że to już się kończy, bo jak słuchałem tamtej, to tak fajnie się to wszystko bujało, to były te dłuższe utwory, tak jak mówiliście, a tutaj jest 10, właściwie 9, bo intro jest jeszcze, przecież to 50 minut, chociaż w tych czasach to jednak krócej, tym lepiej. Chyba, no, zazwyczaj te płyty są krótsze, czyli może nie mówimy o płytach jazzowych, bo z tym bywa różnie. Mhm. Natomiast no, rzeczywiście jest generalnie taka tendencja, żeby płyty były krótsze. Wydaje mi się, że ważne jest to, czy chce się tę płytę odpalić jeszcze raz po zakończeniu, bo jeżeli jest krótka płyta, to często chce się do niej od razu wrócić. Też ta idea, która nam przyświecała, żeby nie nagrywać takiej samej płyty jak pierwsza, i to nie tylko pod względem oczywiście długości, ale też pod względem stylistyki, pod względem instrumentarium, kompozycji, tekstów. Więc ten element czasu krótszego był jednym z tych elementów, żeby ta płyta różniła się od pierwszej. Tak, dla nas jakby ważny jest też balans pomiędzy muzyką instrumentalną a rapowaniem. Jednak to jest dosyć istotna tutaj sprawa i wydaje mi się, że fajnie to też wyszło na drugiej płycie. To czym się ta płyta różni jeszcze oprócz tego, że jest krótsza? W czym ma ta inność jej z waszej perspektywy wynikać? Tomek. To znaczy, tak, nie trzymaliśmy się już tak bardzo ściśle koncepcji takiego grania typowo akustycznego, chociaż płyta jest też nagrana na setkę. Wszystkie instrumenty plus rap. Kilka rzeczy jest dogranych później. Mam tutaj troszkę takich smaczków syntezatorowych. Alan po raz pierwszy gra na gitarze basowej. Nie mamy fortepianu. Mamy saksofon tenorowy. Tak jak mówię, kilka syntów, kilku gości. Na poprzedniej płycie też mieliśmy gości, także no ogólnie, tak jak mówimy, troszkę może bardziej zwarty materiał, taki może jeszcze bardziej przystępny dla słuchacza? Ciężko powiedzieć, czy to już słuchacze pewnie mają różne jakieś odczucia. Myślę, że generalnie nasza muzyka jest w miarę przystępna, wydaje mi się, dla słuchacza, natomiast ten saksofon tutaj, Mateusz Szliwa, który wystąpił w kilku utworach i zagrał solówki, zdublował tematy razem z Tomkiem, to jest taka nowa rzecz, która od razu powinna rzucić się w uszy. No, pojawiają się brzmienia organów Hammonda też momentami. No i Alan rzeczywiście fonograficznie pierwszy raz na płycie zagrał jako gitarzysta basowy. I dla mnie ta płyta jest trochę bardziej jazzowa jednak, pomimo tego, że jest krótsza. Kilka kompozycji jest takich z charakterystycznymi tematami jazzowymi. Które powracają, są zmieniane, ogrywane na różne sposoby. Utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, New Reality, można powiedzieć, że jest taki quasi-swingowy wręcz. Dlatego ja się bardzo cieszyłem z tego powodu. Utwór tytułowy też z tematem, który napisał Kuba Płużek, jest mocno taki jazzowy. Więc dla mnie ta płyta jest bardziej jazzowa, pomimo tego, że jest krótsza i że być może ta rola bębnów jest też troszkę bardziej uwypuklona. To już były kwestie niuansów, jeżeli chodzi o miks również. Chcieliśmy, żeby płyta była mocno osadzona w rytmie. No bo też specyfika tej muzyki, którą wykonujemy, czyli muzyka z elementami jazzu, ale też z rapem, jakby determinuje to, żeby ten rytm jednak był uwypuklony. Także jest trochę tych różnic tekstowo, też pojawiają się pewne tematy, których nie było na pierwszej płycie, aczkolwiek tekstowo myślę, że jest więcej tych części jednak wspólnych i kontynuacji z pierwszą płytą, tak mi się wydaje. Jakoś nie miałem potrzeby, nie byłem w stanie jakoś diametralnie zmienić samego siebie i mojego tam sposobu patrzenia na świat. Teraz będę pisał zupełnie o czymś innym. Tak, zacznę pisać o problemach świata, o globalnych problemach. Tak. Nie, to raczej nie poczuwam się do tego i generalnie nie uważam, żeby muzyka koniecznie musiała pełnić taką rolę, chociaż tutaj są różne spory, bo niektórzy dziennikarze, ostatnio Bartek Haciński gdzieś napisał na swoim blogu, że dlaczego artyści właśnie nie angażują się aż tak w Polsce. No ja nie uważam, żeby artyści się musieli za wszelką cenę angażować. Muzyka sama w sobie jest świetna, przenosi emocje, wywołuje różne emocje u ludzi. I jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie często kłócą się o jakieś rzeczy zupełnie niewarte tego, żeby się o nie kłócić, muzyka, która przynosi jakieś uniwersalne bardziej wartości, myślę, że jest potrzebna. Czyli ma spełniać też rolę takiego łącznika między ludźmi, prawda? A gdybyście wy, nie wiem, ktokolwiek z muzyków postawił się po jednej bądź po drugiej stronie sporu, czy po trzeciej stronie sporu, ile ich tam jest, no to też inaczej by na was chyba patrzono jako, znaczy wasi fani też by się musieli opowiedzieć po tej bądź po drugiej stronie, to Czy jeszcze to jest nam potrzebne? No właśnie, być może, że to jest akurat niepotrzebne. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście jakieś mocne przesłanie, które chce przekazać, to okej, ale u nas jakby naturalnie to nie przychodziło, więc myślę, że nie ma po co się naginać. Poza tym też kwestia tego, że my generalnie łączymy dwa gatunki i łączymy siłą rzeczy dwie grupy słuchaczy. Tak, bo przecież i fani pewnie tak zwanego takiego rapu, takiego ściśle rapu, no i fani grania takiego jazzowego, rozkołysanego, to chyba są te dwie grupy, które na waszych koncertach się spotykają. O koncertach mieliśmy za chwilę porozmawiać, tak w ogóle. To może teraz posłuchajmy utworu, o którym mówiłeś, Bartek, przed chwilą. Czyli tego chciałem, tytułowego, dobrze? Puszka, a do rozmowy o tym, jak to jest na waszych koncertach, wrócimy za moment. Tego chciałem. Słowa Bartłomiej Skubisz, muzyka Jakub Płużek z nowej płyty, tytułowy utwór SKB Tomak Nowa Quartet. Tego chciałem, o tym marzyłem, odpowiadam na

pięknie dogrywa, funkowo wręcz, nie? Mamy tam i tak go tam ciągnie w te rejony. Właśnie, nie mógł się do tej pory pewnie wykazać w takiej, muzyce, a tu sobie mógł pograć takie rzeczy. I Wojtek Długosz, czyli Mr. Crime, wasz znajomy już od wielu lat, także było go słychać na płycie pierwszej. Zaczęliśmy trochę przed utworem tytułowym rozmawiać o waszych koncertach. O tym, że generalnie wasz pomysł na muzykę to jest takie łączenie twojej rapowej nawiki i tego żywego składu akustycznego, tu trochę już elektrycznego na tej drugiej płycie. I domyślam się, że na żywo to dopiero się sprawdza, takie granie. No, generalnie my się świetnie z tym czujemy, świetnie się czujemy na scenie. Oczywiście płyty zazwyczaj wychodzą troszeczkę spokojniejsze niż koncerty, ale znakomicie się rozumiemy i muzycznie, i również poza sceną, co uważam też jest bardzo ważne. Także jak do tej pory nie widać u nas jakiegoś zmęczenia materiałem. Każdy koncert staramy się zagrać troszeczkę inaczej i mamy z tego dużą przyjemność. Także myślę, że no właśnie, tego chciałem. W zeszłym roku zagraliśmy 30 koncertów i nie można powiedzieć, żebyśmy się sobą znudzili. Najlepszym takim wyznacznikiem są sytuacje, kiedy... No, mi się przypomina koncert w Szczecinie w lecie. To było tak, że cały piątek jechaliśmy do Sopotu na Jazz Wolności. Wieczorem odbyliśmy próbę. W sobotę graliśmy festiwal. Byliśmy tam przez cały dzień. Zagraliśmy koncert. Później byliśmy na dżemie. Wróciliśmy około 2 w nocy i pojechaliśmy do Szczecina. W Szczecinie zagraliśmy koncert i po koncercie wszyscy zebraliśmy się znowu w jednym pokoju i po prostu spędziliśmy sobie after razem. W trzeci dzień cały czas przebywania ze sobą w busie, na scenie, na próbach. Dalej mieliśmy ochotę ze sobą przebywać, więc to jest świetne. Ja mam wrażenie też, że to jest taki też oddech. Ta muzyka jest taka po prostu wolna, nieskrępowana, też nie jest jakoś aż tak strasznie skomplikowana. Koledzy grają w niektórych projektach bardzo jakieś skomplikowane rzeczy, a tutaj jest po prostu taka czysta energia na scenie, interakcja, a do tego właśnie tak jakoś trafiliśmy na siebie, nie znając się aż tak dobrze wcześniej, albo w ogóle się nie znając w niektórych przypadkach, że czujemy się ze sobą dobrze i lubimy ze sobą spędzać czas, lubimy ze sobą grać, no i tylko sobie życzyć tego, żeby tych koncertów było jak najwięcej, no bo to jest ta sól taka, która daje zespołowi funkcjonować, która sprawia, że zespół istnieje, która sprawia, że zespół chce się rozwijać, ma motywację do tego, żeby nagrywać kolejne płyty. Wasze strony internetowe, tam można znaleźć zapowiedzi koncertów. W najbliższym czasie szykują się jakieś koncerty? Pracujemy nad wiosenną trasą. Na pewno już teraz mogę powiedzieć, że 3 marca zagramy w Rzeszowie w Jazz Roomie, 4 marca zagramy w Harrisie w Krakowie, 23 marca zagramy w Atelier w Nowym Sączu, a 24 marca zagramy w klubie Kameleon w... Nie przypomnę sobie teraz tej miejscowości, przepraszam najmocniej. Później 18 kwietnia jesteśmy tutaj w Warszawie na Saskiej Kępie w Promie Kultury. Także to są nasze najbliższe plany koncertowe. Myślę, że tych dat jeszcze trochę dojdzie, one się będą systematycznie pojawiać. Cały czas intensywnie pracujemy nad tym, żeby tych koncertów było jak najwięcej. Ale jesteście zespołem, który... do tak zwanej szerokiej publiczności trafia tylko dzięki temu, co sami pokażecie światu, prawda? To nie stoi za wami jakaś machina promocyjna, Bóg wie jak duża. Niestety menedżerem jesteś ty, Bartek, właściwie? No, tak w tym momencie to tak wygląda. No, pomaga mi trochę moja narzeczona. To często tak bywa. Koledzy też, jeżeli mogą, dysponują jakimiś kontaktami, to oczywiście również, ale no rzeczywiście to jest tak, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że mam okazję, przyjemność, możliwość współpracy ze świetnymi muzykami i czekałem na to tak naprawdę całe swoje muzyczne życie, żeby w takim składzie grać. I po prostu to mnie mobilizuje do tego, żeby pracować pod kątem zespołu, żeby starać się ogarniać jak najwięcej koncertów, żeby starać się docierać z naszą muzyką chociażby poprzez media do słuchaczy, ponieważ no ja nie mogę powiedzieć, nie kończyłem szkół muzycznych, nie spędziłem połowy swojego dzieciństwa na żmudnym ćwiczeniu i wydaje mi się, że koledzy po prostu wystarczy to, że reprezentują naprawdę światowy poziom, jeżeli chodzi o grę i teraz moją rolą jest tutaj zapewnić tą grę po prostu. I to się wszystko wam dobrze układa. Zatem życzę wam tych koncertów, żeby było jak najwięcej. Tych takich, które właśnie po latach się potem wspomina, że na przykład jedziecie gdzieś na weekend i ten weekend potem wspominacie jako kilka koncertów, kilka świetnych jamów. Mogę powiedzieć tylko jedno. Kiedyś pojechał z nami kolega Piotrek Bolanowski w zastępstwie za Kubę Puszka i stwierdził po tym wyjeździe, że no, słyszałem różne rzeczy o was, ale nie wiedziałem, że jesteście aż tak imprezową ekipą. Właśnie. Bo właśnie to o to chodzi, żeby nie schodzić ze sceny i potem każdy w swoją stronę, tylko trzymać się razem ze sobą, tak? O to chodzi? Oczywiście. Ewidentnie. Tego się trzymamy cały czas. To tego wam też życzę. Pozdrówcie cały liczny skład zespołu. Dziękujemy bardzo. Bartłomiej Jaskałbyś-Kubisz i Tomek Nowak, goście dzisiaj audycji Mało Obiektywnie w Trójce z płytą wciąż, dla mnie wciąż nową, bo wciąż odkrywam ten album na nowo i tego państwu też życzę na koncertach SKB-a i kwartetu Tomka Nowaka. To teraz dwa utwory, które kończą płytę. Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy. To inspiracja bezpośrednia świętej pamięci Januszem Muniakiem, w zasadzie jego instrumentalnym utworem o takim tytule. Inspiracja, jeżeli chodzi o temat, ponieważ jest to, wydaje mi się, tak uniwersalny temat, jeżeli chodzi każdy o całe środowisko muzyczne. Każdy mógłby to zaśpiewać i zagrać. Tak, więc mam nadzieję, że muzycy, już wiem, że różni muzycy, z którymi rozmawiałem, identyfikują się z tym tekstem. I trzy historie. A zatem SKB i Tomek Nowak, kurtet z płyty Tego Chciałem. A wam bardzo dziękuję za czas poświęcony słuchaczom Trójki i do następnego spotkania. Dziękujemy za zaproszenie, pozdrawiamy. Kiedy wracam z trasy, przecież dobrze wiesz, że wracam z pracy. Napasz kawy, porozmawiajmy, ważne dla nas sprawy. To wcale nie to, że na kacu znowu wracam z wami. Wiesz, twoje obawy tu nie mają podstaw, bo lubię wypić z chłopakami, ale nigdy nie jest grana wioska, a do zjechania jest cała Polska, pół Europy. Wierzę, że nas kiedyś w Stanach spotkasz. Ploty, anegdoty, woda znów nie dała pospać. Te koncerty jak narkotyk, pierwsze takty jak rozkaz. Potem w euforii po kozackim koncercie wlewamy w siebie full pustych kalorii. Ulotne szczęście, lepiej zapomnij o kolejnym z podejrzeń, bo wiesz, do czego jestem zdolny, a czego nigdy nie będzie, baby. Co się zdarzyło na wyjeździe, tam zostaje, ale uwierz, jesteś w błędzie, jeśli chcesz tu wszczynać alert. Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy, przecież dobrze wiesz, że wracam z pracy. Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy, przecież dobrze wiesz, że wracam z pracy. Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy, przecież dobrze wiesz, że wracam z pracy. Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy. Ta muzyka nas niesie, latamy dzięki niej w chmurach i w tym bezkresie rzadko obniżamy pułap. Powiem jak Janusz Muniak, bo to dla nas klasyk. Nie bądź na mnie zła, Muniak, kiedy wracam z trasy. Bo nikt nie wraca kasy tu za lata pracy w branży. Sceniczne rygi, basy kontra długi tranzyt. Ważne by walczyć, ale trzymać się zasad. Dlatego lubię co mam zrobić, idę do mnie kata. Hajs się zgadza i wracam z czystym sumieniem. Powiększam doświadczeń, bagaż, nie płynę głównym strumieniem. Wracam do swojej madam, wracam do naszego świata. To spokój i równowaga życiowej energii zapas. Piękna sprawa, kiedy ktoś na ciebie czeka i nie chcesz go już zostawiać, ale kochasz stać na sceny dechach. Nawet jak jutro znowu zniknę na dni pary, odbyć romans z muzyką i wódką. Nie myśl, że o nas zapomniałem. Nie myśl, że o nas zapomniałem. mnie zła, kiedy wracam z trasy. Przecież dobrze wiesz, że wracam z pracy. Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy. Przecież dobrze wiesz, że wracam z pracy. Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy. Przecież dobrze wiesz, że wracam z pracy. Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy. Nie brakuje jej stresów, spotkała chama. Nie potrafił tych chwil pięknych przekuć w niby banał. Życie przy drugim człowieku, została szrama na sercu, na którą nie ma leku. Myśli total kanał, ona pokój kanapa. Jedyne co ją ukaja, to ta muzyka świata. Jedyne co uspokaja, to niezawodny sposób. I wcale nie jest sama, nawet jak stroni od osób. Czas, to on pracuje na jej korzyść, ale na razie jej stan nie pozwala jej na bok odłożyć pewnych spraw, nie daje tu wytchnienia. Z tych pewnych metod zna tylko muzykę teraz. Też znam ten stan, też muzykę mam za przyjaciela. Też byłem sam, też doznałem w życiu odtrącenia, ale dalej gram i trzymam za nią kciuki, bowiem w życiu każdy plan może zamienić się wkrótce masz. Plaża, sala czy kort, wspólna radość ze zwycięstw. Łzy, krew i pot, treningi przez cały tydzień miała moc. Przyjaciółki z drużyny były najbliżej, potem przyszedł szok, choroba zmieniła młode istnienie. Musiała przewartościować je, nadać znaczenie innym sprawom, innym osobom. I choć miała pełne prawo, żeby czuć do tego świata wrogość, chciała na swoim stanąć, zacząć życie na nowo. Muzyka ma moc, wiedziała to i kiwała głową. Słuchała wciąż, uczyła się walczyć z bólem. Co dzień kolejny krok stawiała, wspinała się wciąż w górę. I chociaż miała sny od lat, nie wiedziała, że odwiedzi kiedyś Ministry of Sound. I będzie grać muzę w radio, grać muzę w klubach. I będzie znać tych, co kradną te spojrzenia tutaj. Wyrabiał sobie markę, dość skutecznie robił bity i słał je wszędzie. Znali go na projekcie, nagle zaliczył parter, choć mieszkał na pierwszym piętrze. Nieważne, stały się sprawy przyziemne, bo rozrozdał kartę, choroba przykuła do wózka. Ale nie miała wpływu na pasję, na los nie bluzgał. Miał swoją terapię, jak na szpitalnym łóżku układał bity na lapie, to się nazywa truskul. I ty nie łapiesz? Uwagę skupił tylko na tym. Muza zaczęła robić papier i kryć dogmaty. W studio miał zapieprz, załatwiał kolejne tematy. Znalazł na swoje życie patent i nie chciał się gapić w telewizor jak krater, w złodzieja czasu. Nie jeden track zrobiony razem, dziękuję mu za to. Pisze historię, a wcześniej Nie bądź na mnie zła. SKB i Tomek Nowak Quartet, Bartek Skubisz i Tomasz Nowak byli gośćmi Trójki. Rozmawialiśmy sobie o ich drugiej płycie zatytułowanej Tego chciałem. No i to właśnie tak brzmi, a na żywo pewnie brzmi jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że w końcu będę mógł się o tym i kiedyś przekonać. SKB, Tomek Nowak Quartet. Serdecznie Państwu polecam ich drugi album. No i znów wracamy do płyt z roku 2017. Tej następnej chyba jeszcze tak po prostu nie można kupić w sklepie. Gdzieś widziałem datę premiery 27 stycznia, a to za chwilę jeszcze sprawdzę. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ta płyta już jest ze mną w Trójce i dziś możemy jej wspólnie posłuchać. Meet Me at the Movies. Wiktoria Tolstoj. Come into this arms again.